Denise o mama Tina nini ya kitoko oye Ozala kaka manada ya mwasi nangai baba na bana o Miso kitoko boye o Kanuna kayo mingyo o Sala li sumo bo O fola kanga mingyo bo O utawa byo bo Ita kreye o Denise Ita kwele kayo bo Sala li sumo bo O fola kanga mingyo bo O utawa byo bo Ita kreye o Denise Ita kwele kayo Nalu kanganga e Nazu wakisya bondoki